إلهي. إلهي بخامه کی کولوا باری سفر تیک دنیمو بدسته کی لرزو کوا گلزاری وصف تیکم چه سفره کی حقیقی معراج عشق تو چه حجه کی نمریا توافی آدی تو إلهي لکناری نوری تو دا چند گورین ببیت روزکای ایمش چند گورین الهی ایار چون حیرت نمان گری و سرسام نبین ای سرچاوی جوانی ام عقل پرگمانی من آخری سرم بفتارت یک دا ادا من که ترکی رگی مزگو تکانم کردو طریقتی میخانه کانم ندوزیوا من که نوک حلاج سرم خست زیر پیموا تا دستم با بلندای روح بگاد نوک شوانه بسادهی جامال کماستی کم بو بچایی تو حاضر کرد نوک عارفه کی سوتام من بم عقل گمانا ویوا هتا دیم سرسام تردبم حیرت ام گری ایار لجوانی تا هر حیرتو لکمال دا هر حیرتو لرحیمی دا حیرتو لغفرانی بسنوری غفاری دا هر حیرتم با اوجی آسمان اگا الهی تو دا پوش راو من روتم ای طبیبی دلی شیدام هرچند روتو رجالم بخدا مایلی روتم من چی بخوری ام گمانم بکم روم رش بو سپید کردوا بچوگ بوم تو گورت کردم ای مرهمی زام بسوکانی بندا وی طبیبی دلی شیدام الهی نزیکی تو لتو دورم ام بینی تو من ببینای لیلی عقل و ویلم لدود گیت لها وارمو من لآست رازکانی تو دا کرم ای تو بینایو دیدی من ای تو غم و خوشبختی من ای تو زام و مرهمی من ای تو شاه و سروری من ای طبیبی دلی بسون الهی کلید دورم بتا سو برو ردیم کچیل دور یعنی عقلا لیمون ابی من لدور و جوان تر بونت اکم کچیل نزیک دا سرسام ابم ویل ابمو دلی شیدام شیطان تر خوی بفتارتی عقلا دا ای چند دوری لم سر پرگمانی من چند نزیکی لم دل دیوانی من الهی ای عزیزم شیدام بخوا شیدای لقا شیدای جوانیت مو لیوان لیوم لکریتی شیدای عشق مو پر پرم لنا تواوی دستی کرتم کی با اوجی کمالگا روی دزیوم کنگی روی لقای توی هیا الهی ای عزیزی دل ای برینو مرهمی دل ای قاتلو طبیبی دل خدا جوانکم چی کم دلو پا آوی چی گمرای نیو بیابانمو بو کناری دریا حلحاتوم یعنی لدریا در کراوم کچی لبیابانا کوتم ای دلیلی عقلی کورم ای مورشی بیدلی ویلم الهی بمسو تینا من بم جنگو جار و رگی دریا نادوز نوا لما حکم بده ایار من بم گشت تزویر و ریا و روی کشان و ترازوی عشقم نیا دیوانم که نگاری من دیوانم که من بم عقل ریا باز و جرأتی جور نو تکانی او مال پر نورم نیا دیوانم که تو خوا نگارا نگاری من ای عزیز و ستاری من الهی من نازانم کنگی لدائیگ بوم پیم بفرمو من کی لدائیگ بوم یان کی لدائیگ ابم ججنانی کی کریمانم لتو طلب ایار ای معشوقی ازلیو ای محبوبی ازلیو ای نگاری ابدی الهی من لروحی خم بی آگام نازانم اول الست و چه پیمانی کی بستوا یعن بریات چه دروی کی کردوا تو ای روح بین بفوی کی مسیحای عشق زندون بکروا من لالست و تا ابد عاشقتم منی روت عاشقی روتم الهی جیانی شیرینم ایار من زور لو کم ترم کناو چاوانم بخم سر آستانه کی تو همو ساته هزاران جار خاکی زمین راب موسم من زور لو سترم کل بر قاپی دا حل کرمیم او شرف لبروچی بنده بدی من هر تنیا عقلی کی گمراو دلی کی شیده شکرم الهی پیری گوت لو کریم هرچی داوا کید هر کما شیخیک ای گوت بدوای من داورن بروین عابیدیک ای گوت لما ملای دا خازان زکی میفرو شیکیش بترسو ای گوت اگر مست بوی یار با خوی لدرگات ادا منیش بدزی شیخ و عابیدکانوا شن پی میفروشم هفگر کچی عقل ریم خانی لیون کردم الهی من لمزگو تیک دا لدود گرامو کچی برلوی پیدای کم مجیور کپی گوتم براکم درگا دا خم من بدوای تو دا ویلی سکوی می خانه بوم ریم لخراباتی نکو درگای عشقم ندیتوا مرگم بده یا ربی من چیلم زمان هراشم بکم خو من برگی مرگی حلاج ناگرم عشقم کیشان بده ایار من گوری شیخی سنعانم لسنگم دا حشار نداوا که ریگای رومم گرتبرو لمالی میفروش دا مصد بومو زناری عشقی ترسام بست شاوانم هر تو ببینیو دستم هر بو تو دریش بیو لسمای شراب عشقا جوانی تو جیلوم بکن الهی من لخو ما ونم عزیزم من لعقلا ویلم عزیز گیان من کی جرأتی بستامیم هیا کار جی خوم لخوم دارنمو بدوری درویش اگده تواف بکن من کی پی بگندی حضور ابمو کی روم هی بیم حضور امن لغیبت دا عجیم یعنی لغیبت دا لیموا من بکول عقلی ناقصوا کولانکانی غیبت تیکم من بکول برواناموا بقراوی جهل سواغ دراومو بدنیا یک سرشیتی شوا لنهالی حیرت آلوس کاوم گنجی حضورم بره ای دوست ای عزیزم الهی جانکم بمبخش گر زاهیدان العشق ادویم بمبخش نگار جان گر عقلان وکشیخه لدرگای تو دانو زنبه من گمرای مرشیدی عقلو من مستی شرابی توم ولی گوری دیداری تو بچوکی من لکوه ولی آسمانی بلندی تو جرأتی زمین من لکوه ای عزیز جان بمبخشا لجسوریم بمبخشا بمبخشا لقصوریم إلهي من خاموشم لم آستان يدا نسعى ميدا زانمو نوجد حال نترد شار زامو نشرحي حال من خاموشم نناسم لم سرسكوي بردم ميخان يدا خاموشم وك سوسنكي دزمان بجوشم وك پروانيكي سوتاو قمي رازي جيلوان بره إلهي من خاموشم لجوانيتا من خاموشم لكرمتا من خاموشم وك سوسنكي دزمان بجوشم وك پروانيكي سوتاو إلهي پر لنور و جوانی دل من روناق بکا ام ویران ایمن بچراکانی عاشق نبی آودان نبی توا تروسکای روی تیناکا ای تو سر بی چاوانی عقل ام چاوک ویرم برجا نبادا بو بیابان برواد ای تو کعب و قبلی ولاد گر سر می عشقی تو نبی ام بیابانا بمنا بنا يوا ري تركستان تيك آتو بأميدي كعبة الروا إلهي بخوا أي تبيبي روحم قدائي لدرقاي تودا سلطانية صال كريل عشقي تودا باتشاية كتو رحمان عالم بيو جملة قدائي درقاي توبن شرم لكام طلب بكم بوچی دسفان نکموا من سوال کرو گدای عشقم لاستانی ام عشق دا هست بننگی سوالی ناکم درگا بدرگات اکتم لهر مالک دا داواکم الهی که برگی سمای جیلویک اگریت و موسا آسا لحوش ناچه و تور آسا نالرده کام گل لسانی جلود دا زرد حال ناگرهو بشر مزاری و شکنابه که تو هاتی ایمنین که هاتی ایمن لشر مزاری دا لطریقی دا و شک ابین الهی وصلی منو تو چوان اسوتینه غربتی من توی تو بچینه سوتانی دل آوی زمزم ارجینه چیروکی فرقتی من تا قیامت شعری ترو آگری سوز اهینه الهی چلون مغرور نبم کتون بی خدا کوا ترسلم کشتی دا کتوی نا خدا الهی لجوانی تا جوان ابینو لمهربانی دا مغرور مغروری کی عاشق عاشقی کی لیوان لیو لغرور الهی هر زبوین پختت کردین تیر بوین جوانت کردین و مرد بوینو نفسی مسیحای عاشقت زیندوی کردین و ای معشوقی ازلی من الهی لناز داد چند مغرور باز بسر ام گلا و نوشان دادین چند مغرور بتنیشت ام سوسنان داد تید فرینو لتانو تیان ناترسین تو یکمو تو دوائین الهی بنورت ام شوی دی جوری فراقمان روناق بکروا تا للزتی وصل دا تمن بگذرینین دنا دستی کرتی ایما کی بگول ملاق کانی وصل و شوق و شور عشق اگا آخر ایما کن بال شک ابین بو فرین نچاو بو بینین نجوی بو بیستنی راز ندست بو کردنوی درگا کان بنورت نبی لم دی جوری جسته دا گزنگ لدرگا من نادا الهی معبودا سرمان بردبازی فرزو دلمان لسر لپی دستا معبودا لدرزي درقاي نجوا تشاو تشاوي وصلي دور بر اكينو ببزيوي بيماني لابي اديني لو درقاو استاني معرادز دا نقامان رخصاري تويو دليشمان پر غربتي فراقا معبودا لكريستالكاني روجوج دا تو لبریسککانی خورد ناز به چاوان من افروشی و ناز به نیگای تری حزو گروی وشکی جستا افروشی الهی محبوبا ای محبوبی دلیتینو تو محرمی اسراری ام شیطو کیی شیطو کیک کشیتان خوشی اویو عقلان اتناسیتو عشقان اتپرستیو عرفانش دوریت اکاو مغرورانش پی بگلاکان دانی نگارا من فدای رخصاری جوانت محبوبا بند قربانی جماعت الهی نگارا فراق جدایی من بو لجوانی تو فراق کستی بو هر لروشی ازل و خومان به حالا حال من بجار حالا یک جدایی و حالا یک زندانی کرده بشمان زندانه کل تنگلانی دال روینایت نوری تو لخو بگره گربنازی کلیم تجلیش لکیت لشرما عبیت زخال الهی ای نگاری من لم زندان شودا هر یارو هر محرم اسرار ام روح زندان کراوی روحک کپرتوی حسنت هند بزیوی کردوا کرنگ اقر نگریتو لگل سفری مانگ شبگ دا سفر بکاد الهی لغربتا دل من بو آسنی سرد که لزندان آدل شادا چه کسی اتوانی لیر الفت بم دیوارو بگره که ندرگای گربان پیزانه و نچوگانی ایریه و نگو میدانیش اناسه الهی چه سرطای کی خمبار بو ایمت چنده بخمباری لدائک ابینو ابین اسیری جستو چنده بدل شادی امرین چه سرطای کی خمناک هنگاوی یکمی دزین چه سرطای کی دردناک نو کی منالی درین الهی الهی لم سرطای و آور لخمکان نادینو جاری چی دی پر سیل دست چون ناگرین ولی لعواری چی درنگی غربت دا لشوی تاریک و دریجی غریبان دا مسیح آسا لدوا منزل دا چاوری شار نوین الهی ای دا پوش نرینن گکان دا من پوشا امیک کسرا پامان ننگیو سرتاش من هر روتیا دامان پوشا بالم عیب خانه دا رسوا نبین الهی من فدای ستاری توبم الهی من غرای غفاری توبم الهی من که غلامی توم چند سلطانم ایار من که دربانی توم چند شادمانم ایار امبرگ کونی دلم لیکروا امرو حجن گرتوم نکروا تو منگو من زهره چی کساس بتیشکی نورت روشنم تروا ایار الهی